masz tu liryczną zadymę. Prawdę będę głosił, spontaniczne masz ogłosi. A tak ponawiam, za brutalność łapię karę. Złapię cię za moment i zdobędę wazali. Sprowadzony do parteru, przytrzymam cię parę sekund. Pora na duszenie, czy wytrzymasz na bezdychu? Mate! Sędzia przerywa, znam komendę. Poprawiam czarny pas, który niebawem zdobędę. Mów do mnie mistrzu, bo od tego nie odejdę. Mam przyzwyczajenia, nawyki ich nie zmienię. Z dumą się obnoszę, jeśli przegram cię docenię. A na razie prowadzenie posza pana Dudoga. Ono ma to na podróż, wiarą siebie i Boga. Tak było z 10 lat temu. Teraz mikrofonem dla ludzi podczas dżemu. Matę zmieniam na podest, skład sędziowski na DJ-ów. I dalej walczę, uruchamiam wyobraźnię. Minął czas młodzieńczy, sen o olimpiadzie. A ja na tym podkładzie przypominam, że jestem. I nie tylko ręki getem, także kanonadą słów. Chcesz coś mówić, to mów, mistrz powrócił, masz się zdrów. Konsekwentnie zamykałeś przede mną każde drzwi. Jak mogłeś przypuszczać, że zabraknie mi sił? A tu pokłady energii w jednej chwili uwolnione. Teraz my jesteśmy górą, decyduję co wybiorę. Ochłapy nie dla mnie, myślisz, że gada z baranem? Nikt z was nie przypuszczał, że otworzę drzwi taranem. Jestem dumny z bycia MC, nie ukrywam, że mam talent. Wykorzystam go w pełni, pomimo wad i zalet. Bliżej mi do króla, bo przeciętnia kowalet. Z aspiracjami na asa, z czokerem stworzę parę. I kilka przechwałek, wszystko mam poukładane. Na ławę nie zejdę, nawet gdy dostanę karę. Rezerwowy ze mnie żaden, ja rasowym napastnikiem. Czuję w sobie straszną parę, widzisz mnie na piedestale. I słusznie się chwalę, cudze znam, lecz swoje wale. Pokerowe mam rozdanie, już przegrałeś parol w banie. Kolejny raz zagięty, znarab dawno ono ma to. Jak akcję Terminator, nic nie poradzisz na to. Możesz tylko nazwać szmatą, wtedy gotuj się na bitwę. Rymy lub starcie fizyczne, w strachu bełkoczysz modlitwę. I nie dasz nam rady, i tak dla zasady. Pokażę ci, że głowę mam nie od parady. Pokażę ci, jak w moim wykonaniu zabrzmią słowa. Tylko ja jeden potrafię tak artykułować. Wyraz dźwięko naśladowczy, ono ma to, weź zobacz. Posłuchaj i się przybij, i przestań dyskutować. To ono ma to playa, rapu polskiego nadzieja. Przełożenie MC na polskiego wodzi reja. Odebrana ci nadzieja na zwycięstwo, znasz ten temat. Marzą ci się zyski, sława, teledyski. Ile sprzedaż promocją? Dwóch koła jesteś bliski? Powiem ci jedno, to niewiele znaczy dla mnie. Wydajesz niezależnie, byś wyglądał bardzo marnie. Peja, kaczy, kuj zapadnie, pętla mocno zaciśnięta. Powtórz modlitwę, bezżarliwie się przeżegnać. Masz ostatnie życzenie? Wszystko o co poprosisz, poza jednym ocalenie. Nie masz szans, a me sumienie pozostaje bez zmian. Jest nieczułe na twą zgubę i przegraną jak rubel. Stoisz nisko w kantorach, a tu zmora jak kamora. Wolnostylowa szkoła, Poznań żyje. Egzekucję czas wykonać, 9 do 1, do zera mniej nawet. Tyle się dla mnie liczy, fejków podkład i alfabet. Mam więcej mocy, więcej pary, więcej sił i zalet. Ekspresja nie balet, brak mi salonowych zasad. Wciąż nieułożony, inteligent bez szkoły. Z posmakiem peneriady, bez kazy typu zdrady. Full emocji, bez przesady, wraca potworna pewność siebie. Więc nie montuj barykady, z marszu wszystko rozjebie. Z marszu rozpierdolę wszystko, każdy zna moje przezwisko, które zwycięstwa jest blisko. Życie to boisko i nie każdy tu gra czysto. Jak dawał wiśniowy, ski składu druga połowa. Mocny jak żołądkowa, po której destrukcja hotelowa. Lampka raz uruchomiona, samoczynnie już nie stona. Konsekwentnie zamykałeś przede mną każde drzwi. Jak mogłeś przypuszczać, że zabraknie mi sił? A tu pokłady energii w jednej chwili uwolnione. Teraz my jesteśmy górą, decyduję co wybiorę. Ochłapy nie dla mnie, myślisz, że gada z baranem? Nikt z was nie przypuszczał, że otworzę drzwi taranem. Każdą bramę, każdą pieprzoną bramę.